zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Wtorek, 12 lutego, minęła siódma, poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, przed nami serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Przesłuchanie Geralda Birkfellnera będzie kontynuowane jeszcze w tym tygodniu, mówi jego mecenas Roman Giertych. Wczoraj na Węgrzech, dziś w Polsce będzie amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. W Budapeszcie mówił o wsparciu dla Kijowa. Niemiecki przedsiębiorca Hans G. skazany przez gdański sąd za szerzenie mowy nienawiści wobec Polaków. Po 6 godzinach w warszawskiej prokuraturze okręgowej przerwano przesłuchanie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Sprawa ma związek z planami budowy dwóch wież przez spółkę Srebrna. Austriacki biznesmen oskarżył prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o próbę oszustwa i chce od spółki Srebrna 40 milionów złotych za nieopłaconą fakturę. O przerwaniu przesłuchania poinformował dziennikarz pełnomocnik Geralda Birkfellnera mecenas Roman Giertych. Przesłuchanie zostało przerwane, będzie kontynuowane jeszcze w tym tygodniu. Ze swojej strony chciałem powiedzieć, że bardzo liczymy na to, że prokuratura szybko wszczynie śledztwo w tej sprawie. Sam prezes Jarosław Kaczyński w tygodniku Sieci, odnosząc się do sprawy, przytoczył słowa posła Platformy Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego, przez lata radnego Warszawy, który, jak mówił, powiedział jednemu z radnych Prawa i Sprawiedliwości: wasz prezes nic nie wybuduje. Nie rozmawiałem z żadnym radnym PiS, przynajmniej żadnej takiej rozmowy nie pamiętam, o budowie wieżowców przez spółkę Srebrna, odpowiedział Kierwiński. Dopytywany, czy wpływał na ratusz, by blokować tę budowę ze względów politycznych, Kierwiński powiedział, że wszelkie działania, które podejmował, to publiczne stawianie pytań na temat przyszłości spółki Srebrna. Przypomnijmy, że w okolicy nie ma planów zabudowy od wielu lat. Wczoraj na Węgrzech, dziś w Polsce będzie amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Jutro dołączy do niego wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Jutro w Warszawie rozpocznie się konferencja bliskowschodnia z udziałem przedstawicieli 60 krajów. Na Węgrzech Mike Pompeo przestrzegał przed wpływami Chin i Rosji. Mówił o potrzebie wsparcia Ukrainy w jej dążeniach. Rozmawiałem dziś z ministrem spraw zagranicznych Węgier o ważności wsparcia Ukrainy w kwestiach jej suwerenności i integralności terytorialnej. Nie możemy pozwolić, aby Władimir Putin wbijał kliny pomiędzy przyjaciół i NATO. Węgrzy wiedzą ze swojej historii, że autorytarna Rosja nigdy nie będzie przyjacielem wolności i suwerenności naszych mniejszych krajów, narodów. Od wczoraj na terenie Warszawy w związku ze zbliżającą się konferencją bliskowschodnią obowiązuje pierwszy, najniższy stopień alarmowy alfa, jeszcze jeden. Przypomina rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka. Dodatkowo stan brawo, jeżeli chodzi o tą cyberprzestrzeń, a więc również i bezpieczeństwo w sieci, no ale także takie środki bezpieczeństwa jak zakaz noszenia broni na terenie Warszawy, przywrócenie również kontroli granicznych na wszystkich granicach, zarówno lądowych, morskich, jak i powietrznych, no i zwiększone siły policyjne. Ci, którzy chcą przekroczyć granicę, powinni mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty, muszą też być gotowi na udostępnienie do kontroli pojazdu, którym podróżują. Niemiecki przedsiębiorca Hans G., uznany przez sąd okręgowy w Gdańsku za winnego szerzenia mowy nienawiści wobec Polaków. Proces wytoczyła mu jego była pracownica Natalia Nitek-Płażyńska. Niemiecki przedsiębiorca mówił m.in. nienawidzę Polaków. Nie to, że ich nie lubię, nienawidzę ich. Oni wszyscy są cwelami i idiotami. Lepiej jest w Afryce, jesteście gównem. Tak, jestem hitlerowcem. A tak o wyroku mówiła pracownica. Wygraliśmy my wszyscy, my Polacy, którzy mamy poczucie godności, my Polacy, którzy pamiętamy to, co wydarzyło się ponad 70 lat temu. Sąd nakazał Hansowi G. przeprosić powódkę. Mężczyzna ma też wpłacić 50 tysięcy złotych na rzecz Muzeum Piaśnickiego. Hans G. nie stawił się w sądzie. Jego obrońca, mecenas Piotr Malach, zapowiedział apelację. Spodziewałem się wyroku zasądzającego w części, ale nie w takim zakresie, w jakim zostało to uczynione. Odnośnie miejsc publikacji z całą pewnością będę kwestionował, odnośnie kwoty również. Przeciwko Hansowi G. toczy się teraz w Wejherowie proces karny. Oskarżono go o 5 przestępstw dotyczących znieważenia słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe. Nasi bohaterowie w Strasburgu. W Parlamencie Europejskim wystawa ze zdjęciami polskich strażaków z akcji gaszenia wielkich pożarów w Szwecji w minionym roku. Autorami zdjęć są sami strażacy. Pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana ministra Joachima Brudzińskiego i pana wiceministra Pawła Szefernakera. Ja ten pomysł podchwyciłem natychmiast i wspólnie z współprzewodniczącym profesorem Ryszardem Legutko organizuję tą wystawę w Strasburgu pod hasłem Polska Solidarna w Europie. Polscy strażacy gaszą pożary lasów w Szwecji. Mówił europoseł PiS-u Czesław Hoc. Wystawę w Parlamencie Europejskim będzie można oglądać do czwartku. Tyle informacji. Teraz skrót w Trójce o 7.30. No to teraz pełen serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Oczy piłkarskiej Polski były wczoraj zwrócone na Zabrze. Górnik w ostatnim meczu 21. kolejki Lotto Ekstraklasy grał z Wisłą. Wisłą, która w zimowej przerwie jeździła rollercoasterem, ale do rozgrywek przystąpiła i przy Roosevelta większych szans nie miała. Przegrała 0-2. Gospodarze byli wyraźnie lepsi, a bohaterem meczu został Mateusz Matras. Trafił do Zabrza na wypożyczenie z Lubina i na dzień dobry wbił Wiślakom obydwa gole. Najważniejsze dzisiaj były 3 punkty, także wykonaliśmy swoją robotę. To, że gdzieś tam strzeliłem bramki, to jest jakiś tam dodatkowy plusik. Fajny debiut, fajnie to wyglądało, mieliśmy mnóstwo sytuacji. No w drugiej połowie myślę, że spokojnie mogliśmy dołożyć na 3-4-0 i gdzieś tam kontrolować ten mecz. Dla nas też najważniejsze, że gdzieś tam zagraliśmy na 0 z tyłu, że nie pozwoliliśmy Wiśle stworzyć sobie wielu sytuacji i te 3 punkty są bezcenne. Stwierdził Mateusz Matras. Wiesz, jaki ma pseudonim Mateusz Matras? Blisko, Matrix. A, no ładne. A tych, którzy nie oglądali meczu, interesuje na pewno, jak wypadł Kuba Błaszczykowski, jak reszta Wiślaków. Mocno niewyraźnie. Górnik po wczorajszej wygranej uciekł z miejsca spadkowego. Jest 14, Wisła 9 na prowadzeniu Lechia. Aaron Ramsey będzie piłkarzem Juventusu. Walijczyk opuści po sezonie bezgotówkowo Arsenal i w nowym klubie ma zarabiać prawie 4 miliony euro za sezon. Kończąc z piłką, przypomnę jeszcze, że dziś po zimowej przerwie znów gra Liga Mistrzów. W pierwszych meczach 1/8 finału Roma spotka się z Porto i przede wszystkim Manchester United z Paris Saint-Germain. W alpejskich mistrzostwach świata poznaliśmy najlepszych w kombinacji. Złotym medalistą został dopiero 24 po zjeździe Alexis Pinturault. W slalomie Francuz był już drugi i to wystarczyło do pierwszego miejsca w klasyfikacji łącznej. Drugie zajął Słoweniec Stefan Hadalin, trzecie Austriak Marco Schwarz. O tenisie stołowym mówimy rzadko, ale trafiła się okazja, żeby to zmienić. Pingpongistki Siarki Tarnobrzeg po wygranej w rewanżu 3-1 ze Sportingiem Lizbona awansowały do półfinału rozgrywek. Sukces tym większy, że w zespole spustoszenie siała grypa, o czym wspomina trener Zbigniew Nęcek. Klasę drużyny poznaje się nie wtedy, kiedy wszystko idzie, kiedy jest się faworytem, tylko my wygrzebaliśmy się z bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. Ja rozpocząłem ten mecz Hanik świadomie, celowo, bo liczyłem, że mimo tego, że słaniała się na nogach, to jednak coś urwie Lifenwie. Ona wygrała 2 sety i miałem pewniaka w postaci gry Licien i dokładnie jeszcze 3-0. Największe brawa naprawdę dla Kingi Stefańskiej. Pokazała, wygrywając mistrzynią Europy, że ma klasę. To była piękna wisienka na torcie. Gratulacje. W półfinale rywalem Siarki będzie mistrz Austrii Linz Froszberka. Znów o sporcie za godzinę. No jeszcze pogadajmy chwilę, bo redaktor już jest na miejscu. Warto zamienić 2 słowa. Aaron Ramsey, redaktor powiada, tak? Do Torynu się przeniesie. I to jeszcze bezgotówkowo. Tak. To znaczy co? Za darmo? No tak, bo kończy mu się kontrakt, tak wiesz. Czyli księgowa w Londynie na urlopie i nikt nie sprawił, że umowa... No, ja tu mam kontrakt do lata i do widzenia. Walijczyk zadowolony w każdym razie. Na pewno. Tak. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie księgowa, tylko kadrowa oczywiście. Pozdrawiamy wszystkie księgowe, bo wiem, że nas słuchają. I kadrowe. W Głogowie i kadrowe też nas słuchają. No a teraz proszę posłuchać, to jest apel do wszystkich, bo ważne informacje o pogodzie. Dziś o poranku marznący deszcz, który może powodować, że chodniki będą śliskie. Ten żart już był wykorzystywany. Co robi woda zamarzająca na chodniku? Wyprowadza ludzi z równowagi. Więc proszę absolutnie uważać i dziś stąpać bardzo ostrożnie. Na południu i na wschodzie przelotnie popada śnieg. On się potem znów będzie zamieniał w deszcz. No takie to mamy pogodowe czary. W górach dosypie śniegu i to jest dobra wiadomość. I dla narciarzy, i dla górali wszyscy zadowoleni będą. W pozostałych regionach będzie pochmurno, choć możliwe są większe rozpogodzenia. Od 1 stopnia w Suwałkach i Lublinie, 2 stopnie w Warszawie, w Łodzi, Trójmieście, Olsztynie, Toruniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, za to w Pile, Poznaniu i Opolu stopni 3. Najcieplej dziś w Gorzowie Wielkopolskim, bo tak się nazywa, ale oczywiście ziemia lubuska, we Wrocławiu Dolnośląskim, bo tak się nie nazywa, i w Szczecinie Zachodniopomorskie 4 stopnie powyżej zera, a ciśnienie rośnie. W Warszawie w południe 1003 hektopaskale. Jeszcze wiatr. Wiatr północno-zachodni słaby, mocniejszy tylko w górach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali. Philips, po rabacie 60% płacisz 800 zł. Taniej o ponad 1100 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz pomarańcze deserowe 44% taniej, 2,49 za kilogram. I czerwone winogrona 40% taniej, 7,77 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pluszowe misie, czekoladki, kwiatki, serduszka? Nudy. W te walentynki mamy dla Was wyjątkowy pomysł na prezent. Wakacje z Rainbow do 50% taniej dla drugiej osoby, a do tego parking przy lotnisku za złotówkę. Nie zwlekaj. Zarezerwuj w czasy w Rainbow na lato już dziś i skorzystaj z dodatkowej zniżki za polecenie. Wejdź na r.pl i dowiedz się więcej. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian, prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład golarka Philips One Blade Pro. Teraz za jedyne 189 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic za jedyne 188 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, no jest problem z pewnym hasłem i dostępem do ważnej bazy danych w sprawie bitcoinów. O tym dziś rozmawialiśmy i przy okazji zawiązała się dyskusja na temat haseł, pinów i tak dalej, i tak dalej. I w tej sprawie Państwo piszą ranek@polskieradio.pl albo 71335, to jest numer SMS-owy, ale także dzwonią 22 i 7 trójek. Jeżeli chodzi o hasła na przykład do komputera czy na portale społecznościowe, nazwa mojego maila zaczyna się od łacińskiej nazwy mojego nazwiska, a hasłem do maila czy do innych portali społecznościowych też jest łacińska nazwa mojego nazwiska. Moje nazwisko ma kilka łacińskich nazw. Jedne są krótsze, drugie są dłuższe, jedne są skomplikowane, drugie są prostsze. Więc taka zagadka, niech pani zgadnie, jak mam nazwisko. No to bardzo lubię zagadki. Może ktoś z Państwa podejmie się tego zadania, bo ja zieloną pojęcią nie mam. 227 trójek, jeszcze chodziło o hasło do pewnej pani Doroty Serca. Dzień dobry, ja chciałabym przekazać taką informację, że hasło mów mi tygrysie, hasło mów mi tygrysie, to jest hasło mojego męża i serdecznie go pozdrawiam. To my też pozdrawiamy męża oczywiście i panią również. No troszkę zadań nam się nawarstwiło po ranku. Aha, do serum, kremu i pomadum dorzucimy jeszcze żelum i o tym zaraz pan doktor Tomasz. La vie nous dépasse, que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes. Je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne. Pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre. Je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdes que ya me he encontrado y sé. Continuar. Yeah. qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit, puisque tout cela est bien trop court. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Tak, 16 minut po godzinie 7. Z panią Zas się zawsze zgadzam absolutnie i czekamy na przyjazd do Polski. Dwa koncerty już niebawem, ale to już powtarzać państwu, tego nie trzeba. Wielka radość w Bytomiu. Jest wniosek urlopowy, jest przyznany urlop. Bardzo się cieszę. Wielka radość w Bytomiu. A u pana? Dzień dobry. A, no, u nas też dzień dobry. No to dobrze. To wszystko jest w najlepszym porządku. Pytania z kosmosu. Nie przedłużając, już troszkę zdradziłem, o czym dziś, od razu przejdę do pytania. Pan Michał z Warszawy pyta, co to jest aerożel i do czego służy? Ja czasami przypominam sobie takie hasło, że nauka to magia, tylko w przeciwieństwie do tej magii, którą pokazują czasami magicy na scenie, nauka działa. I przypomina mi się to hasło chyba za każdym razem, gdy widzę właśnie aerożele. Aerożel to jest taka jakby piana z kąpieli, ale zestalona. Znaczy materiał, który jest twardy, jest ciałem stałym, ale materiał, który w ponad 99,8% w tylu procentach składa się z powietrza. Jest najlżejszą znaną substancją stałą, no a jej gęstość jest tylko ciut większa od samego powietrza. Trzymając na dłoni taki aerożel, to jest właśnie ten magiczny taki moment, czy jeden z tych magicznych momentów, w zasadzie w ogóle nie czuje się jego masy. To jest niesamowite, bo widzi się coś, można to dotknąć, to coś jest twarde, ale w ogóle się tego nie czuje. Te aerożele, czy te materiały są idealnymi, najlepszymi, znanymi na świecie izolatorami ciepła. Są też bardzo trwałe mechanicznie. Są bardzo trwałe na ściskanie, na rozciąganie. Można na nich położyć ciężar nawet kilka tysięcy razy większy niż ich własny ciężar. Są w związku z tym idealnymi konstrukcjami, czy idealnymi materiałami do wypełniania, do budowy niektórych elementów konstrukcji latających. Na przykład samolotów, szybowców, ale też chociażby statków kosmicznych. W przypadku tych drugich właśnie statków kosmicznych niezwykle istotną właściwością aerożeli jest także to, że one są bardzo dobrymi izolatorami termicznymi. No, przechodząc, przelatując przez ziemską atmosferę, powłoki statku kosmicznego bardzo się nagrzewają, a nie chcemy przecież, żeby w środku było jak w piekarniku. No pewnie, że nie chcemy. Oczywiście, że nie chcemy. Taki aerożel, można się tym nasmarować i wyjść tak na zimno. Nie, oczywiście żartuję. Pytanie jeszcze jest, bo mam nadzieję, że pan Michał z Warszawy jest usatysfakcjonowany, ale nurtuje mnie jeszcze, co jeszcze potrafią aerożele? Co jeszcze? Aha, mają bardzo ciekawą cechę, która jest wykorzystywana w przemyśle, czy w zasadzie w nauce, w kosmosie. A mianowicie potrafią wyłapywać pyły i drobne cząsteczki. Była taka sonda, nazywała się Stardust, która goniła za kometą WILD 2 i w pewnym momencie otworzyła taki jak gdyby parasol, który był wyklejony od środka aerożelami i w te aerożele wpadały cząsteczki odrywające się od jądra komety. Później to zostało przesłane na Ziemię i dokładnie przebadane. Nie zapyta mnie pan, jak powstają aerożele? No właśnie, dobrze, to już zapytam. No, jak powstają aerożele? A no widzi pan, no to jest bardzo ważna sprawa. Więc tak, stapia się idealnie czystą krzemionkę w atmosferze nadkrytycznego dwutlenku węgla. A następnie rozdmuchuje się za pomocą par rozpuszczalników organicznych. Oczywiście pamiętając przy tym, by w czasie tego procesu obniżać ciśnienie. No bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. Bardzo dziękuję. No to wszystko już wiemy a propos aerożeli. Można sobie zrobić w domu. Większą miskę od razu radzę, bo jeszcze zima trochę potrzyma, więc no, żeby potem nie zabrakło w odpowiednim momencie. 19:20 już minut po godzinie 7:00 wspomniał pan Stardust, a ja powiem Starman. To jest nowa wersja, która bardzo nam się o poranku podoba. Jakoś tak mało eksploatujemy tę przestrzeń muzyczną. Wiadomo, kto to wymyślił, napisał i w ogóle. A teraz na warsztat wziął zespół Garbage. I nie licho to zrobili. No to powróciliśmy z tej przestrzeni kosmicznej. Jeśli chodzi o hasła, to pan Zbyszek napisał, że używa jako haseł tytułów swoich piosenek. Jako haseł. Oczywiście no, piosenki są nigdzie nie publikowane, więc dlatego hasło jest bezpieczne. No jest to jakiś sposób. My już wracamy do codziennych obowiązków. Pogoda za oknem nie nastraja do wędrówek. No to teraz troszkę o tym. Projekt Tata. To też była mała prowokacja, bo o tym, jak patrzą na taką pogodę i wyjście na dwór Szwedzi, opowiem już niebawem. Ale można ten czas też wykorzystać na planowanie wiosennych wypraw, albo dziś wyprawić się gdzieś dalej. Paweł Kunc, dziennikarz portalu Fly for Free, podróżnik, wręcz obieży świat, na te wyprawy zabiera całą rodzinę. Podróże kształcą, to jest motto Pawła, zaś córek, 6- i 9-letniej, do drogi, nawet dalekiej, namawiać nie trzeba. Serafina, starsza, wierci dziurę w brzuchu odnośnie Japonii. Nie mieliśmy okazji być jeszcze razem w Japonii i podejrzewam, że będzie to jeden z najbliższych celów. I jeśli mówimy o Nadii, to jest zwierzę ciepłolubne, morze, gdzie są małpki. Wydaje mi się, że Kostaryka i Meksyk będą dobrym pomysłem na następny wyjazd, bo same już o tym wspominają. Czy podróże kształcą w przypadku dzieci? Moja córka w wieku 6 lat poszła do szkoły. Po tygodniu zadzwonił mój telefon, jej wychowawczyni prosi do szkoły na spotkanie. No, tydzień czasu w szkole i już jakiś problem. Przyjechałem na spotkanie z wychowawczynią, która poinformowała mnie, że musi dać wytyczne dotyczące pracy z moją córką, ponieważ moja 6-latka konfabuluje. Ona przygotowała na jednej z pierwszych lekcji planszę ze zdjęciami zwierząt, no i pokazywała je dzieciom. Koń Przewalskiego. Moja córka podniosła rękę do góry i poinformowała, że tak, ona zna konia Przewalskiego. Na co nauczycielka? Na pewno znasz, ponieważ mamy 4 w naszym ZOO w Krakowie. A córka odpowiedziała, nie, ja 3 tygodnie temu na takim koniu na granicy Kirgistanu i Chin jeździłam. Dopiero pokazanie zdjęć, tak właśnie wróciliśmy z Włóczęgi po Azji, pokazało, że jednak podróże kształcą, po drugie, że córka nie konfabuluje. Od tej pory nie było nigdy najmniejszych problemów z usprawiedliwianiem nieobecności. My dość restrykcyjnie podchodzimy do podróży, to znaczy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w momencie, w którym córek nie ma w szkole, mamy żelazną zasadę, że obojętnie, czy jesteśmy właśnie na Islandii i patrzymy na wulkan, czy jesteśmy w Ameryce Południowej, w Afryce, czy w Azji, co drugi dzień, minimum 2 godzinki uczymy się. I to jest bardzo ważne i trzeba o tym pamiętać. Tata podróżnik, taki model dziś w projekcie Tata. Jak zaszczepić w dzieciach chęć zdobywania nowych celów, dalekich wypraw, które przecież nierzadko są męczące? No to odpowiedź jest prosta i być może banalna, ale ważna. Książki, książki i jeszcze raz książki. Największym motywatorem do wyjazdów jest pewna młoda panna, która nazywa się Nela Mała Reporterka. I proszę mi wierzyć, żadna inna postać w ciągu ostatnich 15 lat nie zrobiła tyle dobrego dla chęci podróżowania i przygody i zaszczepienia owego bakcyla, który powoduje, że chcemy się gdzieś ruszyć, zobaczyć coś nowego, jak ta mała dziewczynka. Z racji mojego zawodu mieliśmy okazję spotkać się razem z Nelą. Byłem ciekaw, na ile konfrontacja wyobrażeń dotyczących dziewczynki, która robi to samo, co moje córki, ale w sposób, nazwijmy to, profesjonalny, czy nie zburzy jakiegoś takiego światopoglądu. Na szczęście nie. Nela jest bardzo rozsądną i poukładaną młodą osobą. To jest ważne, aby dzieci miały także pewien wzór do naśladowania. Moje pokolenie miało troszkę inne wzorce. Ja zaczytywałem się w książkach Szklarskiego, tak, Centkiewiczowie. Jestem szczęściarzem, ponieważ byłem w ponad 100 krajach świata i mogę realizować swoje dziecięce marzenia. Natomiast owa Nela, mała reporterka, powoduje, że wiele młodych postaci, nastolatków, ale także dzieci kilkuletnich, czyta o kimś, kto jest ich rówieśnikiem, zanurzony w tych realiach, w których aktualnie żyjemy, a zarazem pokazuje, że jednak warto jeździć. I to jest coś pięknego. U nas na półce z książkami Nela ma swoje należne i to spore miejsce. Aktualnie Nela zdaje się na Antarktydzie. My zaś przeglądamy mapy i trasy nieco bliższe. Żeby nie było rozczarowań, też pytam dzieci o ich oczekiwania co do wyjazdu. To też ważne. A czy podobnie jak córki taty Pawła będą w przyszłości chciały podróżować? Niech wybiorą same. Zresztą Paweł ma takie samo podejście. Tego, co już zwiedziły i zobaczyły, nikt im nie zabierze. Pozdrawiam również tatę Pawła, no bo tata Paweł teraz na Syberii gości. To jest tym razem akurat męski wyjazd też potrzebny, tacie, też potrzebny. 28,5 minuty po 7. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej. Wejdź na www.lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Rozpocznij wyjątkową przygodę i doświadczaj lokalnych zwyczajów w ich autentycznej formie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jeszcze jeden telefon, 22 i 7 trójek. Redaktor prowadzący mówił, że dziecko wybiera się na bal karnawałowy. Rzeczywiście jest teraz sezon na bale karnawałowe wśród przedszkolaków. Pamiętam, jak nasz domowy student był jeszcze domowym przedszkolakiem i zażyczył sobie, że ma być przebrany za pterodaktyla i ten kombinezon czy strój pterodaktylowy ma mu zrobić babcia na drutach. Jaka była konsternacja, bo babcia w ogóle na drutach nic nigdy nie robiła, ale udało się gdzieś tam wypożyczyć strój dinozaura, no i był pterodaktyl. No ja z tym pterodaktylem też miałbym problem. To znaczy, daktyl to by się jeszcze może znalazł. Z tym pterą mógłby być kłopot. Na zegarze już 7.30, czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Norweska konsul ma tydzień na opuszczenie Polski. To reakcja władz w Warszawie na wcześniejszą decyzję Norwegii o wydaleniu polskiego dyplomaty, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Wobec takiej decyzji musieliśmy niestety zastosować środek wzajemny i taka nota o tym, że norweska pani konsul w Polsce również przez nas uznana za persona non grata wobec takiego środka zastosowanego wobec pana konsula Sławomira Kowalskiego. Norweskie władze tłumaczyły, że Sławomir Kowalski nie spełniał wymogów stawianych dyplomatom. Strona polska uznaje te zarzuty za bezzasadne. Dyplomata pomógł około 150 polskim rodzinom, którym dzieci odebrali norwescy urzędnicy. Nie będzie raportu Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji w Polsce. Tak zdecydowali koordynatorzy frakcji politycznych głosami 27-26. Raport miał powstać po wrześniowej wizycie grupy europosłów. Deputowani krytykowali wówczas polską reformę sądownictwa. Tydzień temu koordynatorzy Europarlamentarnej Komisji zdecydowali, że nie powstanie raport o praworządności w naszym kraju. Premier Katalonii zapowiada możliwość ogłoszenia jednostronnej niepodległości tego hiszpańskiego regionu. Quintora podkreślił, że jego rząd sprzeciwia się systematycznemu blokowaniu przez rząd centralny w Madrycie organizacji katalońskiego referendum niepodległościowego. Dziś w Madrycie rusza proces 12 katalońskich polityków. Są oskarżeni o bunt, rebelię i malwersację środków publicznych w związku z organizacją referendum niepodległościowego w 2017 roku. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie można taniej docieplić dom. W życie weszło nowe prawo o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Do 2024 roku rząd chce na to przeznaczyć 1 200 000 000 zł, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Struktura finansowania jest taka, że z funduszu termomodernizacyjnego pokrywamy 70% kosztów, 30% będzie musiała wyłożyć gmina, a ostateczny odbiorca nie będzie musiał mieć żadnego wkładu. Nabór do programu rozpocznie się w marcu. Uzupełnieniem ma być też ulga podatkowa przy termomodernizacji, która weszła w życie z nowym rokiem. Zaglądamy do prasy. Trwa wysyp hoteli. Najszybszy wzrost notuje Trójmiasto, pisze dziś Rzeczpospolita. Według firmy Walter Hertz w tym roku polski rynek hotelowy powiększy się o 7 tysięcy pokoi. Najwięcej nowych miejsc pojawi się w Warszawie. Coraz większa część hotelowego tortu należy do dużych sieci hotelarskich. Według analityków w Trójmieście branża ma zanotować w tym roku 40% dynamikę. Na Wall Street niewielkie wzrosty na zamknięciu. W centrum uwagi rozmowy handlowe między Pekinem i Waszyngtonem. Także publikacja wyników największych spółek w Stanach i silny dolar amerykański. Dlaczego? O to pytamy Bartosza Sawickiego, analityka TMS Brokers. Silny dolar amerykański to jedna z najważniejszych tendencji na rynkach finansowych w ostatnich dniach. Wynika ona w dużej mierze z problemów i słabości innych walut i gospodarek. W przypadku strefy euro bardzo silne są obawy o recesję. W przypadku Wielkiej Brytanii i funta cały czas szkodzi niepewność polityczna związana z Brexitem. W rezultacie za jednego dolara płacimy 3,84 zł. Wyraźnie droższa amerykańska waluta ostatni raz była w pierwszej połowie 2017 roku. Uważamy jednak, że w najbliższym czasie tendencja ta powinna być wymazywana i za waluty euro i dolara będziemy płacić nieco mniej niż obecnie. To sprawdźmy jeszcze pozostałe waluty. Euro kosztuje teraz 4,33, frank szwajcarski 3,81, a za brytyjskiego funta płacimy 4,93. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Muzyka. Ekonomia ważna rzecz, również ważna jak pogoda, a dziś ta szykuje nam no, całą masę rozmaitych zjawisk. Na przykład krupa śnieżna, na przykład burze, to są możliwe opady, tak napisał synoptyk, nie ma co z tym polemizować. Na południu i na wschodzie kraju przelotnie popada śnieg i to się dzieje już o poranku. Ten śnieg będzie przechodził w deszcz. Z północnego zachodu napływa powietrze polarno-morskie i temperatura dziś taka powyżej zera, ale ledwo w Suwałkach i Lublinie. 1 stopień w Warszawie, w Łodzi, Trójmieście, Olsztynie, Toruniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 2, w Pile, Poznaniu i Opolu 3, a w Szczecinie, w Gorzowie i we Wrocławiu stopni 4, ciśnienie 1003 hektopaskale, takie będzie w Warszawie w południu. W południe w górach wiatr nieco mocniejszy, proszę tam uważać, trzymać się, co tam pod ręką jest, a poza tym taki umiarkowany. Wiać będzie z północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy inni milkną, wreszcie możesz posłuchać swoich emocji. Co naprawdę czujesz? Czego chcesz? Zaufaj emocjom. Wybierz nowe BMW nadal odliczając do 100% kosztów leasingu dla szerokiej gamy modeli. Na przykład BMW X3. Już za 1710 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. A potem poczuj. BMW. Radość z jazdy. Angela! No? Padł mi padł. No to super! Jak to? Wiem, co ci kupię na walentynki. No ale miała być gra. Oj, będzie i gra. Jak to? Tak to. Walentynki w Media Expert. Kup teraz kontroler Sony PlayStation DualShock, a grę Star Wars Battlefront 2 na PS4 dostaniesz w prezencie. Super oferty dla graczy w Media Expert. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w Lidlu specjalnie na walentynki. Wybrane praliny do 50% taniej. Na przykład belgijskie praliny owoce morza tylko 5,99 za 250 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, małego Marcela Nelą zaraziła ciocia Grażyna z Głogowa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i rzeczywiście ta konfabulacja dzieci to też czasami kłopot. Podobna sytuacja miała moja koleżanka, kiedy też została wezwana do szkoły na dywanik do pani wychowawczyni, która zaczęła opowiadać, że właśnie dziecko konfabuluje, ponieważ była lekcja poświęcona zawodom rodziców. Dzieci opowiadały, czym się rodzice zajmują. No i córka zaczęła opowiadać, że mama sprzedaje helikoptery. Na co ta koleżanka tak słucha, mówi, wie pani co, ale ja naprawdę sprzedaję helikoptery. Jeżeli by pani była zainteresowana, to mogę podesłać ofertę. No bywa, prawda? Więc powinienem powiedzieć z tą rzekomą konfabulacją. O hasłach dziś rozmawiamy też od godziny 6. Bardzo to ciekawe. Prosiłem, żeby nie zdradzać jednak, ale państwo są nieugięci. Po 5 latach milczenia wraca z koncertami także do nas. Stąd w trójkowych porankach Philip David Charles Collins, kawaler Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego i jego solowe nagrania z ostatnich 4 dekad. A Piotr Metz przedstawi dziś, jak już powiedziałem, szlagier szlagierów. Utwór Can't Stop Loving You z repertuaru Leo Sayera. Phil Collins nagrał początkowo na składankowy projekt o tematyce miłosnej, ale ostatecznie umieścił na 7 solowym albumie Testify. Jestem kimś, kto wciąż się samobiczuje i strzela sobie w stopę, a to hamuje postęp i ulepszanie tego, co robię. Your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend you won't know. I won't. A mówiłem, że będzie szlagier szlagierów. Kolejny jutro, proszę słuchać o tej porze. Za 17,5 minuty, godzina 8. Ja naprawdę prosiłem, żeby nie podawać haseł prywatnych. No ale państwo naprawdę się uparli. Dzień dobry, ja w sprawie haseł. I jedno z moich haseł to jest urząd. Uzamknięte ŻYZ.ON.IT. A gdzie duża litera, to już nie powiem. Mam nadzieję, że potem jak trzeba wpisać ten wyraz poprawnie, to nie ma problemu, bo wstyd byłby na cały urząd. Zapraszamy do Trójki. Teraz powiem banał. Polacy kochają samochody i nie zamierzają z nich wysiadać. Tak wynika z badań przeprowadzonego w styczniu przez Biostat. Właśnie, kiedy tylko mamy taką możliwość, częściej niż komunikacją miejską jedziemy własnym autem. Niestety zazwyczaj sami, wożąc powietrze. Wojciech Jabłoński pytał o to, jak zmienić transportowe nawyki i może przy okazji odkorkować miasta. Z badania wynika, że aż 90% Polaków korzysta z transportu publicznego, jednak uwielbiamy samochody. Urszula Pietrzak, busradar.pl. 86% Polaków posiada samochody, wiele gospodarstw domowych posiada dwa lub więcej aut. W dużych miastach, powyżej 500 tysięcy mieszkańców, Polacy są najbardziej chętni, aby zostawić auta w domu, ale jest to nadal niesatysfakcjonujący procent. Tak jak w większości dużych miast, liczba samochodów na ulicach jest duża, dla niektórych pewnie zdecydowanie za duża. Agata Kaniewska, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Miasto też widzi taki problem. Pomysł faktycznie miał skłonić użytkowników samochodów, tych, którzy nie poruszają się po mieście samemu, ale w minimum 3 osoby, łącznie z kierowcą, żeby na krótkim odcinku buspasa na ulicy Mostowej mogli z tego pasa korzystać. Ale z drugiej strony, oczywiście są też takie działania, które mają może nie tyle zniechęcać do podróżowania samochodem, co wskazywać na niecelowość użytkowania samochodów, zwłaszcza kiedy wybieramy się do centrum miasta. Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy. Gdzie sieć połączeń komunikacji jest bardzo gęsta, gdzie możliwości są bardzo duże, a miejsc parkingowych w stosunku do ilości samochodów jest jednak bardzo mało. Kolejne działania, te już będą dotyczyły się ścisłego centrum, to jest wydzielanie takich stref pieszego, takich jak obecnie na przykład jest ciąg Nowy Świat Krakowskie Przedmieście. Wkrótce pojawią się kolejne, oczywiście stopniowo i w takich miejscach, które są do tego najbardziej predestynowane. Co to jest carpooling? W naszym wykonaniu to jest platforma do umawiania się do podwożenia do biura. Tomasz Trzciński z grupy Capital Park. Można się zalogować, założyć użytkownika, oczywiście ograniczone do pracowników biura i można się zarejestrować jako kierowca bądź jako pasażer. I w tym momencie kierowca, który się rejestruje, zaznacza, którą trasą jeździ, w jakich godzinach. A pasażerowie przeglądają jakby te profile kierowców i ewentualnie mogą się do takiego przejazdu w dowolnym momencie dołączyć. Co prawda 20% Polaków deklaruje, że ograniczenie emisji spalin jest dla nich bardzo ważne, ale jednocześnie tylko 1% aut w Polsce to auta hybrydowe i elektryczne. Także mamy dobre chęci, ale cały czas mamy wiele do zrobienia. Sądziliśmy, że status społeczny, a posiadanie własnego auta to teraz już dwie odrębne kwestie. Jednak prawie 50% Polaków nadal deklaruje, że jest to bezwzględny wyznacznik statusu. I co ciekawe, są to milenialsi, czyli osoby pomiędzy 25 a 36 rokiem życia. I tu jest to zaskoczenie. No, bardzo ciekawe, bo na mojej nie za dużej ulicy co najmniej dwa samochody z wypożyczalni stoją regularnie, nawet się zmieniają, więc i to jest też jakiś nowy trend. A jeśli chodzi o to wożenie powietrza, to jest ciekawa rzecz. Proszę zadzwonić 227 trójek i inne pomysły też podsunąć, jak robić, żeby tego powietrza nie wozić. A jeśli już wozimy powietrze, to jakie wozimy powietrze? Bo w trendach choinkowych, zapachowych ostatnio jakoś nie zaglądałem, nie wiem, więc być może ktoś coś podpowie, jakie powietrze trzeba dziś wozić. No dobrze, to ten carpooling cały, to tak na nasze, to jest taka transportowa spółdzielnia. Oj, to by się przydało teraz, to nagranie. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. bylibyśmy jedno ciało naraz. Więc gdybym cię wołał, nie istniałoby zaraz. Mógłby się nasz dwugłos nieść, jeśli dalibyśmy sobie w siebie wleść. Przez życie w duecie, a na jednym bilecie, aż zgaślibyśmy z połówką lęku we wspólnym ręku. Oh. Zaczęlibyśmy nie żyć za świat, nieświadom nadużyć, dały nam przejść w ilości jedności. Haseł to jeszcze pan Marcin napisał, że czy wiem, jakie hasło w domu przy dwójce nastolatków jest najważniejsze? No oczywiście, że hasło do routera, aby zmienić hasło do Wi-Fi, przerabiane już setki razy, ale to działa. Pozdrawiam, ja również pozdrawiam, panie Marcinie. Warto wyjść na dwór, warto dać nastolatkom też jakąś alternatywę, jakąś wycieczkową, no ale wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, że to nie jest łatwe. Jeśli chodzi o auta, pan Szymon napisał, że do Wrocławia wjeżdża codziennie 200 tysięcy aut, 3/4 wwozi powietrze i pozdrawiam z autobusu, dopisuje pan Szymon. Autobus numer 120, pozdrawiamy cały autobus. Może pan kierowca też akurat słucha, bo teraz będzie można dodać troszkę gazu. Muzyczny rozkład jazdy. No i dobrze było się przytrzymać poręczy w autobusie tymże właśnie. A redaktor to czym dojechał do radia dziś? Ja, jak zwykle, rowerek. Rowerek, no i to jest właśnie ekologiczny redaktor. Też zauważam sposób miasta na rozwiązywanie problemów z samochodami. Jaki? Otóż coraz więcej ulic jest jednokierunkowych w mojej okolicy. Coraz trudniej dojechać do domu, coraz trudniej dojechać do radia. No proszę bardzo. W okolicach szkół też mieszkańcy narzekają, że nie da się rano wyjechać, zaparkować, zatrzymać, bo rodzice przywożą samochodami dzieci do szkół. No rzeczywiście to jest problem. To się robi takie, mała Dżakarta się robi w okolicach przynajmniej warszawskich niektórych szkół. Pewnie to też temat do omówienia jeszcze niebawem. No ale teraz muzycznie, drogi redaktorze. Pędzimy. Londyński festiwal Meltdown zaprosił Nile'a Rodgersa do ułożenia programu tegorocznej edycji imprezy. Poprzednią edycję przygotował Robert Smith z The Cure, o tym wspominaliśmy, a kuratorami jeszcze wcześniejszych byli m.in. David Bowie, Patti Smith, Yoko Ono czy Scott Walker. Lider i wokalista popularnego w drugiej połowie lat 70. zespołu Chic powrócił, jak pamiętamy, w glorii i chwale w 2013 roku dzięki piosence Get Lucky, którą przygotował razem z Daft Punk. A w zeszłym roku ukazała się pierwsza po 26 latach przerwy płyta Chic. Kogo Nile Rodgers zaprosi do występu w londyńskim South Bank Center? Konkretów jeszcze nie znamy, ale jak sam mówi, każdy, kto śledzi moją karierę, wie, że funk, disco, jazz, soul, muzyka klasyczna, pop, nowa fala, R&B, fusion, punk rock, afrobeat, elektronika i dance odegrały w niej swoje role. Możecie się spodziewać, że będzie to odzwierciedlone w występach, które planujemy. Świetna muzyka na rowerek, nawet taki stacjonarny na siłowni, prawda? Na bieżnie też się sprawdzi, o. Jedziemy dalej? Jedźmy na dalej. Tym rowerku. Casey Musgraves, kuje żelazo, póki gorące. Wczoraj nawet o nim wspominaliśmy, bo to świeżo upieczona zdobywczyni 4 statuetek Grammy. A właśnie opublikowała nowy singiel z płyty Golden Hour, tej samej, która została wybrana najlepszą płytą roku i najlepszym albumem country. To piosenka Rainbow, ta sama, którą autorka wykonała podczas ceremonii w Los Angeles. Well, the sky is finally open. The rain and wind stop blowing, but you're stuck out in the same old storm again. You hold tight to your umbrella, but darling, I'm just trying to tell you that there's always been a rainbow hanging over your head. If you could see what I see, you'd be blinded by the color. Ale się nastrojowo zrobiło dzięki redaktorowi? Prawie jak w poniedziałek. Prawda? Teraz też będzie nastrojowy. Ja się bardzo już cieszę na tę płytę, bo to już niebawem. Ile? Ile zostało jeszcze? 2,5 tygodnia. Nareszcie. Nareszcie, panie Hozier, bo przecież ileż można było czekać. Szykuję się do wydania swojej drugiej płyty. Ta będzie nosić tytuł Wasteland Baby i ukaże się 1 marca, jak tu właśnie kolega wylicza. Autor hitu Take Me to Church wkrótce ogłosi plany koncertowe dotyczące Europy. Z pewnością nie brakuje takich, którzy czekają na jego występ w Polsce. Pan się zalicza? No i zaliczam się. Byłem na festiwalu Open Air, kiedy on śpiewał. To byłem w strefie dziecięcej, bo z małymi dziećmi, bardzo małymi. I to było fantastyczne przeżycie. On trochę na pan stradzie to musiał wystawać, mam wrażenie, zasłaniać niektórym. Tam nie było dużego tłoku, a zza płotka można było głowę spokojnie wychylić i wszystko zobaczyć i usłyszeć, a dzieci się bawiły. Naprawdę polecam taki też system koncertowania. Zanim dojdzie do ogłoszenia tych planów koncertowych, irlandzki piosenkarz opowiedział magazynowi NME o pracy nad nowym albumem. Mówi m.in. o tym, że presja związana z oczekiwaniami nie była jakaś wielka, ale była. Moja wytwórna i management dali mi tyle czasu, ile potrzebowałem, mówi. Presja pochodziła ode mnie samego. Chodziło o to, żeby napisać muzykę, którą będę odbierał jako szczerą. Tak, jak czułem, że robię coś wartościowego, komponując Take Me to Church. Nie chciałem stać się automatem do pisania popowych przebojów. Na nowym albumie ukaże się m.in. znany już owoc współpracy z Mary Staples, piosenka Nina Cried Power, a także najnowszy singiel, pan zapowie? Almost, to jest Hozier. Ja chciałem powiedzieć, że presja wynikała z serca samego artysty, ale także ode mnie, więc było nas dwóch tych presjonujących. A o panu nie wspomniał jakoś w NME, no? Może jeszcze nie przeczytał tego maila. Bartek Gil, bardzo dziękuję. Hozier do 8, to już tylko przez 3,5 minuty. Is everything all right? And love, I wouldn't know where to